सजनवा बैरी हो गए सजनवा बैरी हो गए हमार चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे भाग ना बाँचे कोई करमवा बैरी हो गए हमार जाए बसे परदेश सजनवा सौतन के भर माए जाए बसे परदेश सजनवा सौतन के भर माए ना संदेश न कोई खबरिया रुत आए रुत जाए डूब गए हम बीच भंवर में डूब गए हम बीच भंवर में करके सोला पार सजनवा बैरी हो गए हमार सुनी सेज गोद मोरी सुनी मरम न जाने कोए सुनी सेज गोद मोरी सुनी मरम न जाने कोए छटपट तड़पे प्रीत बेचारी ममताया सूरोए ना कोई इस पार हमारा ना कोई इस पार हमारा ना कोई उस पार करमवा बैरी हो गए हमार चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे भाग ना बाँचे कोहे करमवा बैरी हो गए हमार सजनवा बैरी हो गए हमार